พูดนี้พอจะมองเห็นไม่ยากในกรณีที่ภิกษุรูปหนึ่งมีความดีงามความสามารถพิเศษถ้าความดีงามความสามารถนั้นเป็นไปในฐานะที่ท่านเป็นภิกษุรูปหนึ่งผลที่ได้ที่มีมาถึงภิกษุนั้นจะมีมาถึงสงฆ์ด้วยหรือสงฆ์จะมีส่วนได้รับผลด้วยสงฆ์จะเจริญงอกงามไปกับภิกษุรูปนั้นแต่ในทางตรงข้ามถ้าความดีงามความสามารถของภิกษุนั้นแสดงออกในฐานะบุคคลผู้มีชื่อนี้โดยเฉพาะเป็นพวกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โดยเฉพาะภิกษุนั้นจะเจริญเติบโตขึ้นแต่เป็นความเจริญเติบโตส่วนตัวที่กลุ่มว่าที่บันรอนให้สงสู้โสมย่อมทำให้ชนรวมความสนใจไปที่ภิกษุนั้นและหันไปทุ่มเทความอุปถัมภ์บำรุงให้ในเวลาเดียวกันสงจะได้ความสำคัญลงภิกษุส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเอาใจใส่ขาดผลได้และสงส่วนรวมก็จะอ่อนกำลังลงด้วยเหตุนี้จึงมีตัวอย่างพระอรหันต์บางท่านในสมัยพุทธกาลเมื่อความดีเด่นและความสามารถพิเศษของท่านปรากฏเป็นที่รู้ขึ้นและในเมื่อความสนใจต่อตัวท่านเปลี่ยนจากความสนใจในฐานะภิกษุรูปหนึ่งกลายไปเป็นความผูกพันในตัวบุคคลพร้อมกับมีลาภผลติดตามมาตัวท่านกลายเป็นที่รวมความสนใจแทนสงฆ์หรือเป็นเหตุให้ความสนใจต่อภิกษุส่วนมากและความสำคัญของสงฆ์ลดลงท่านก็หลีกออกไปเสียจากที่นั้นกล่าวโดยสรุปการอวดหรือบอกกล่าวอุตริมนุสธรรมคือคุณวิเศษของตนแก่ชาวบ้านแม้จะเป็นจริงก็มีผลเสียหายที่สำคัญแก่ส่วนรวมดังนี้ 1. ทำให้ชาวบ้านตื่นเต้นระดมความสนใจมารวมที่บุคคลผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวแทนสนใจสงฆ์ดังได้กล่าวแล้วถ้าชาวบ้านผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะคิดเปรียบคิดเทียบเกิดความรู้สึกดูถูกดูแคลนท่านอื่นกลุ่มอื่นอย่างถูกต้องบ้างผิดพลาดบ้างเป็นโทษแก่ตนเองและแก่พระศาสนาโดยส่วนรวมความข้อนี้สัมพันธ์กับข้อต่อๆไปด้วย 2. เมื่อมีการอวดกันได้ไม่เฉพาะท่านที่รู้จริงได้จริงเท่านั้นที่จะอวดท่านที่สำคัญตนผิดก็จะอวดแต่ที่ร้ายแรงยิ่งก็คือเป็นช่องให้ผู้ไม่ละอายทั้งหลายพากันฉวยโอกาสอวดกันวุ่นวายชาวบ้านซึ่งไม่ได้รู้ไม่ได้มีประสบการณ์เองก็แยกไม่ถูกว่าอย่างไหนจริงอย่างไหนเท็จบางคราวที่เท็จมองในสายตาชาวบ้านกลับเห็นเป็นอัศจรรย์น่าเชื่อถือกว่าดังที่ผู้เชี่ยวชาญการหลอกหรือเล่นกลลวงชาวบ้านได้สำเร็จกันมามากข้อนี้สัมพันธ์กับข้อต่อไปอีกข้อ 3. ชาวบ้านระดับโลกียะปุถุชนทั้งหลายมีความพอใจนิยมชมชอบต่างๆกันตื่นเต้นในต่างสิ่งต่างระดับกันและผู้ที่บรรลุธรรมวิเศษก็มีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติและความสามารถด้านอื่นๆต่างๆกันไปมิใช่จะมีคุณสมบัติที่พร้อมจะเป็นผู้นำตามรอยบาทของพระศาสดาได้เหมือนกันบางท่านบรรลุธรรมวิเศษแล้วพูดสอนอธิบายไม่เป็นคล้ายกับพระปัจเจกพุทธะสู้แต่พระพหูสูตรที่ยังไม่บรรลุก็ไม่ได้ เปรียบได้กับคนที่ได้ไปเที่ยวถิ่นห่างไกลเห็นมาด้วยตนเองกลับมาแล้วบางคนพูดคุยเล่าให้คนอื่นฟังไม่จับจิตจูงใจส่วนบางคนไม่เคยไปเลยแต่เล่าได้เป็นคุ้งเป็นแควหน้าตื่นเต้นเหมือนอย่างคุณครูบางท่านสอนวิชาภูมิศาสตร์เมืองฝรั่งเก่งทั้งที่ตนเองไม่เคยไปหรือในด้านบุคลิกลักษณะบางท่านสำเร็จอริยผลแล้วก็จริงแต่รูปร่างไม่ชวนเลื่อมใสเช่นอย่างพระอรหันต์ชื่อสกุลดกภัททิยะผู้มีร่างเตี้ยคอมถูกพระหนุ่มเนนน้อยคอยล้อเลียนเย้าแย่อยู่เสมอจนพระพุทธเจ้าต้องช่วยทรงช่วยอนุเคราะห์ในกรณีเช่นนี้ท่านที่บรรลุจริงนั่นแหละเมื่ออวดแล้วกลับจะทำให้คนไม่เชื่อหรือถ้าเชื่อเข้าก็เลยหมดหรือคลายความเลื่อมใสในพระศาสนาลงไปส่วนคนที่ไม่ได้จริงแต่พูดคล่องหลอกเก่งลักษณะดีกลับนำฝูงชนสู่ทางผิดไปได้จำนวนมากข้อ4เมื่อท่านที่บรรลุจริงสอนเก่งอวดแล้วสอนบ้างท่านที่บรรลุจริงสอนไม่เป็นแล้วพูดออกมาบ้างท่านที่ไม่รู้จริงสำคัญตนผิดคิดว่าบรรลุแล้วเที่ยวบอกเล่าไว้บ้างท่านที่ไม่บรรลุแต่ชอบหลอกพูดลวงเขาไปบ้างต่อไปหลักพระศาสนาก็จะสับสนปนเปฟั่นเฟือนไม่รู้ว่าอันใดแท้อันใดเทียมบางท่านมีส่วนรู้จริงในประสบการณ์บางแง่บางอย่างแต่ทำอัตถะกับพยัญชนะให้เคลื่อนคลาดจากกันเพราะหย่อนความรู้ทางปริยัติก็ทำให้หลักธรรมสับสนเสียเอกภาพแห่งคำสอนของพระศาสดาความจริงนั้นการยืนยันความตรัสรู้เป็นภารกิจของพระศาสดาซึ่งเป็นผู้นำในเมื่อท่านจะทำหน้าที่ตั้งพระศาสนาและปกป้องพระศาสนานั้นพร้อมทั้งหมู่สาวกส่วนหมู่สาวกภายหลังเมื่อสมัครเข้ามาก็คือยอมรับคำสอนของพระศาสดาแล้วการยืนยันหรืออ้างอิงจึงไปอยู่ที่องค์พระศาสดาและคำสอนของพระองค์ความรับผิดชอบในการสอนไม่อยู่ที่อ้างการบรรลุของตนแต่อยู่ที่สอนให้ตรงกับคำสอนของพระศาสดาหรือสอนตัวพระพุทธศาสนาแท้ๆดังนั้นสาวกทั้งหลายจึงมุ่งว่าจะสอนให้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาความซื่อตรงต่อคำสอนของพระศาสดาเป็นเกณฑ์วัดความถูกต้องของการสอนพระพุทธศาสนาไม่จำเป็นต้องอ้างการบรรลุของตนเป็นหลักเกณฑ์ตัดสินจึงทำให้ดำรงเอกภาพแห่งคำสอนและเอกภาพแห่งพระพุทธศาสนาทั้งหมดเอาไว้ได้อันหนึ่งเมื่ออวดคุณวิเศษออกไปแล้วมีผู้เลื่อมใสเอาลาภสักการะมาถวายของถวายนั้นกลายเป็นของที่ได้มาเพราะการพูดอวดนั่นเองทางพระวินัยถือว่าเป็นลาภไม่บริสุทธิ์พูดให้ลึกลงไปอีกท่านว่าไม่ต้องกลัวว่าผู้บรรลุอริยผลแล้วจะมาพูดอวดอ้างหรือเปล่าประกาศเพราะเป็นธรรมดาของพระอริยทั้งหลายเองที่ว่าท่านไม่อวดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ที่อวดว่าตนเป็นพระอริยะก็คืออวดว่าไม่ได้เป็นอริยะนั่นเองผู้ที่อวดคุณวิเศษที่มีจริงจะมีก็แต่ปุถุชน ซึ่งได้คุณวิเศษชั้นโลกีเช่นฌานสมาบัติเป็นต้นเรื่องที่พูดมานี้โยงไปถึงคติเกี่ยวกับสังฆทานซึ่งเป็นธรรมสำคัญอีกข้อหนึ่งทานคือการให้ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งเป็นสองอย่างคือให้แก่บุคคลหรือให้เจาะจงเฉพาะตัวผู้นั้นผู้นี้เรียกว่าตาติปุคลิกทานและให้แก่สงฆ์หรือให้มุ่งเพื่อส่วนรวมเรียกว่าสังฆทานคำสอนในเรื่องนี้มีว่าสำหรับการให้แก่บุคคลการให้แก่คนชั่วหรือคนมีคุณความดีน้อยมีผลน้อยการให้แก่คนมีคุณความดีมากมีผลมากแต่การให้แก่ส่วนรวมหรือสงฆ์มีผลมากกว่าการให้แก่บุคคลไม่ว่ากรณีใดๆพระพุทธเจ้าทรงแยกประเภทปาติปุคลิกทานหรือการให้แก่บุคคลออกไปเช่นให้แก่พระพุทธเจ้าให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าให้แก่พระอรหันตสาวกตลอดลงไปจนถึงให้แก่ปุถุชนมีศีลปุถุชนทุศีลและให้แก่สัตว์ดิเรกชันทรงเปรียบเทียบว่าให้แก่สัตว์ดิเรกชันมีคุณความดีเป็นร้อยให้แก่ปุถุชนทุศีลมีคุณความดีเป็นพันให้แก่ปุถุชนมีศีลมีคุณเป็นแสนให้แก่นักบวชภายนอกที่ไม่มีราคะมีคุณเป็นแสนโกฏให้แก่พระโสดาบันมีคุณเป็นอสงไขยให้แก่บุคคลมีคุณความดียิ่งกว่านั้นไปเป็นอันไม่ต้องพูดถึงส่วนของที่ให้เพื่อสงฆ์ก็อาจจะถวายแก่สงฆ์สองฝ่ายคือภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนับว่าเป็นสังฆทานขั้นครบถ้วนที่สุดถัดจากนั้นก็อาจถวายแก่สงฆ์สองฝ่ายในเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วตลอดลงมาจนถึงถวายโดยให้จัดภิกษุหรือภิกษุณีจำนวนเท่านั้นเท่านี้จากสงฆ์มารับคือเป็นตัวแทนสงฆ์โดยไม่เจาะจงว่าองค์นั้นองค์นี้หรือแม้แต่เมื่อการเวลาล่วงไปนานธรรมวินัยจวนจะสิ้นจะถวายแก่พวกพระทุศีลเหลือแต่ผ้าเหลืองห้อยคอแต่ถวายในนามของสงฆ์ก็ยังมีผลมากมายพระพุทธเจ้าทรงสรุปว่าเราไม่กล่าวว่าปาติปุคลิกทานคือให้แก่บุคคลมีผลมากกว่าของที่ให้แก่สงฆ์โดยปริยายใดๆเลยพระพุทธเจ้าเคยทรงสนทนากับคฤหบดีคนหนึ่งในเรื่องนี้พระองค์ตรัสถามว่านี่นะท่านคฤหบดีทานในตระกูลท่านยังให้อยู่หรือคฤหบดีทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังให้อยู่และทานนั้นข้าพระองค์ให้ในพระภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดถือครองผ้าบางสกุลเป็นวัดซึ่งเป็นพระอรหันต์หรือบรรลุอรหัตผลอรหัตมรรคพระพุทธเจ้าได้ตรัสแนะนำว่าท่านคฤหบดีเป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนยุ่งอยู่กับครอบครัวยากที่จะรู้ได้ว่าพระองค์ไหนเป็นพระอรหันต์หรือบรรลุอรหัตตมรรคไม่ว่าพระอยู่ป่าหรือพระอยู่บ้านอยู่ถิ่นบ้านไม่ถือว่าพระถือบิณฑบาตหรือพระรับนิมนต์ไม่ว่าพระถือห่มผ้าบางสกุลหรือพระห่มจีวรที่คฤหบดีถวายถ้าเป็นคนฟุ้งซ่านถือตัวเห่อเหิมปากกล้า พูดเลอะสติเฟื่อนไม่มีสัมปชัญญะใจไม่ตั้งมั่นจิตพร่านไม่สำรวมอินทรีย์ก็น่าติเตียนทั้งนั้นถ้าไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่เห่อเหิมไม่ปากกล้าไม่พูดเลอะเธอมีสติมั่นมีสัมปชัญญะใจตั้งมั่นจิตแน่วแน่สำรวมอินทรีย์ก็น่าสรรเสริญทั้งนั้นแล้วตรัสเชิญชวนคฤหบดีให้ทานในสงฆ์เมื่อให้ทานในสงฆ์จิตจะผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสตายก็ถึงสุคติรวมความว่าการแสดงออกและการปฏิบัติตนของพระภิกษุนอกจากมุ่งเพื่อฝึกอบรมตนแล้วพึงคำนึงถึงประโยชน์สุขของสงฆ์และประชาชนอย่างน้อยที่สุดในขั้นต้นจะต้องทำให้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตนหรือคนที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องมีจิตใจปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใสด้วยข้อปฏิบัติทางวินัยขั้นต่อไปถ้าสามารถยิ่งกว่านั้นก็พึงทำให้เขาเจริญงอกงามขึ้นโดยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาด้วยการแนะนำสั่งสอนธรรมพูดอีกอย่างหนึ่งว่าพระภิกษุมีหน้าที่เพื่อชาวบ้านอยู่สองด้านหน้าที่ทางวินัยได้แก่ทำจิตใจของประชาชนให้ผ่องใสด้วยศีลวัดและหน้าที่ทางธรรมได้แก่นำเอาความจริงความดีงามไปเผยแพร่ให้เขาเจริญยิ่งขึ้นไปส่วนคฤหัสถ์คือชาวบ้านเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระภิกษุพึงมุ่งเพื่อประโยชน์ทางจิตใจที่จะได้รับสิ่งซึ่งทำให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในธรรมและเมื่อจะอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุพึงคำนึงถึงประโยชน์ที่สงฆ์จะได้รับแม้ในกรณีที่เป็นปาติบุคลิกเมื่อจะเลือกเกี่ยวข้องหรือบำรุงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็พึงทำด้วยประสงค์ที่จะให้สงฆ์ดำรงอยู่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากตลอดกาลยาวนานสรุปความเนื้อหาเท่าที่กล่าวมาแล้วในบทนี้ได้บรรยายเจตนารมณ์ทางสังคมของศีลซึ่งแสดงออกในรูปลักษณะต่างๆเฉพาะบางแง่บางด้านที่เห็นว่าน่าสังเกตความจึงยังอ้อมค้อมและย้อนไปย้อนมาเห็นควรสรุปย้ำไว้ณที่นี้ว่าสาระสำคัญที่เป็นแกนกลางแห่งเจตนารมณ์ทางสังคมของศีลโดยเฉพาะศีลที่เป็นระดับวินัยก็คือความเคารพในสงฆ์การถือสงฆ์และกิจของสงฆ์เป็นใหญ่การถือความเจริญมั่นคงของสงฆ์หรือประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นสำคัญและการมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อสงฆ์และประโยชน์สุขของสงฆ์เจตนารมณ์นี้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัตินำเป็นแบบอย่างไว้แล้วความเคารพในสงฆ์มีความหมายเนื่องอยู่ด้วยกันกับความเคารพในธรรมและความเคารพในวินัยหรือความเคารพธรรมวินัยเพราะการรับผิดชอบต่อสงฆ์และปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแห่งสงฆ์ก็คือการปฏิบัติที่ชอบด้วยธรรมและเป็นไปตามวินัยการมีความรับผิดชอบต่อสงฆ์และประโยชน์สุขของสงฆ์มีความหมายเนื่องอยู่ด้วยกันกับการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนเพราะสงฆ์หมายถึงส่วนรวมและสงฆ์ได้มีขึ้นก็เพื่อประโยชน์สุขของพหูชนพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำในการปฏิบัติเช่นนี้ดังพุทธพจน์ว่า ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาทรงอาศัยธรรมนั่นเองสักการะเคารพนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นราชูเป็นธรรมาธิปไตยจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายโดยในว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาชีวะคามนิคมอย่างนี้ควรเสพอย่างนี้ไม่ควรเสพเราสักการะเคารพอาศัยธรรมที่เราได้ตรัสรู้นั้นเองเป็นอยู่และเมื่อใดสงฆ์ประกอบด้วยความเติบใหญ่เมื่อนั้นเราย่อมมีความเคารพแม้ในสงฆ์ด้วยเหตุนี้เมื่อมีภิกษุจำนวนมากขึ้นเจริญด้วยความรู้และประสบการณ์คณะสงฆ์แพร่หลายขยายกว้างขวางออกไปพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติสังฆกรรมประเภทต่างๆขึ้นและทรงมอบอำนาจให้ที่ประชุมสงฆ์เป็นใหญ่ในสังฆกรรมเหล่านั้นเริ่มแต่ทรงหยุดเลิกการให้อุปสมบทโดยพระองค์เองและโดยพระสาวกรายบุคคลเปลี่ยนเป็นการให้อุปสมบทโดยสงฆ์เป็นต้นดังนั้นเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีนำคู่ผ้าชุดใหม่ที่ทรงตัดเย็บเองเข้ามาถวายแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพระนางโคตมีโปรดทรงถวายแก่สงฆ์เถิดเมื่อท่านถวายแก่สงฆ์ทั้งเราทั้งสงฆ์จักเป็นอันได้รับการบูชาและเมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ได้ตรัสว่าดูกรอานนท์ธรรมและวินัยที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายนั้นคือศาสดาของพวกเธอเมื่อเราล่วงลับไปภายหลังพุทธปรินิพพานแล้วคราวหนึ่งวัสกาลพราหมณ์ได้ถามพระอานนท์ว่าท่านพระอานนท์ผู้เจริญมีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโคตมะได้ทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุนี้จักเป็นที่พึ่งพำนักของเธอทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่พวกท่านคอยลั่นเข้าหาอยู่ในบัดนี้พระอานนท์ตอบว่าไม่มีและแม้แต่ภิกษุที่สงฆ์เลือกตั้งที่ภิกษุเถระจำนวนมากแต่งตั้งเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนพุทธปรินิพพานก็ไม่มีแต่กระนั้นดูก่อนพราหมณ์พวกเรามิใช่จะไร้ที่พึ่งพำนักพวกเรามีที่พึ่งพำนักคือมีธรรมเป็นที่พึ่งพำนักท่านอธิบายการมีธรรมเป็นที่พึ่งพำนักว่าดูกรพราหมณ์สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้ปาติโมกข์ที่ทรงแสดงไว้มีอยู่ซึ่งเมื่อถึงวันอุโบสถพวกข้าพเจ้ามีจำนวนเท่าใดอาศัยเขตคามหนึ่งอยู่ทั้งหมดทุกรูปนั้นก็จะมาประชุมหน้าที่เดียวกันครั้นแล้วจะเชิญภิกษุรูปที่ทรงจำปาติโมกข์ได้คล่องให้สวดแสดงถ้าขณะเมื่อสวดแสดงอยู่ปรากฏภิกษุมีอาบัติคือมีโทษที่ล่วงละเมิดอาตมภาพทั้งหลายจะปรับโทษให้เธอปฏิบัติตามธรรมตามคำอนุสาสน์การที่เป็นดังนี้จะชื่อว่าพวกภิกษุผู้เจริญทั้งหลายทำการปรับโทษก็หาไม่ได้ ธรรมต่างหากปรับโทษและภิกษุที่เป็นหลักก็มีอยู่ตามคำอธิบายของท่านว่าดูกรพราหมณ์ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสิบประการที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นพระองค์นั้นได้ตรัสไว้มีอยู่ซึ่งในบรรดาอาตมภาพทั้งหลายหากผู้ใดมีธรรมเหล่านั้นพวกอาตมภาพก็จะสักการะเคารพนับถือบูชาอิงอาศัยท่านผู้นั้นเป็นอยู่ภิกษุผู้ได้รับมอบหมายให้วินิจฉัยอธิกรณ์คือการตัดสินคดีต้องถือหลักปฏิบัติว่าพึงเป็นผู้เคารพสงฆ์มิใช่เคารพบุคคลพึงเคารพสัจธรรมคือความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมมิใช่เคารพอามิตรพระอรหันตสาวกผู้ใหญ่ก็ต้องประพฤตินำเป็นตัวอย่างในการเอาใจใส่กิจของสงฆ์เช่นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้พระมหากัปปินะไปร่วมประชุมอุโบสถสังฆกรรมตรวจสอบทบทวนการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยแม้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วและพระมหากัสสปะอยู่ห่างที่ประชุมสงฆ์ทำอุโบสถประมาณ4กิโลเมตรเมื่อถึงวันอุโบสถแม้จะเดินทางลำบากต้องลุยข้ามแม่น้ำสายหนึ่งระหว่างทางท่านก็เดินเท้าไปเข้าร่วมประชุมพระภิกษุอรหันต์หรืออนาคามีที่เข้านิโรธสมาบัติก็ดีก่อนจะเข้าสมาบัตินั้นต้องกำหนดใจไว้ก่อนว่าถ้าเมื่อเราเข้านิโรธอยู่7วันสงฆ์ต้องการจะทำสังฆกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นยัตติกรรมเป็นต้นเราจักออกทันทีไม่ทันให้ภิกษุใดต้องมาเรียกเพราะอาณาคืออำนาจของสงฆ์เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเคารพเมื่อมีเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประโยชน์สุขของสงฆ์ส่วนรวมหรือกระทบถึงความเสื่อมความเจริญของพระศาสนาภิกษุทั้งหลายโดยเฉพาะพระอรหันต์จะต้องใส่ใจขนขวายจัดทำดำเนินการเช่นการจัดทำสังฆายนาชำระสงฆ์ให้บริสุทธิ์การปกป้องธรรมจากความคลาดเคลื่อนหรือจากบุคคลและลัทธิที่จ้วงจับกล่าวร้ายการรักษาพระศาสนาให้อยู่รอดระหว่างมีภัยตลอดจนการช่วยกันสร้างสรรหาและรักษาตัวบุคคลผู้สามารถรักษาหรือเชิดชูพระศาสนาเป็นต้นและเมื่อจิตของสงฆ์เกิดขึ้นเช่นนั้นแล้วผู้ใดเพิกเฉยละเลยสงฆ์ย่อมลงโทษเอาได้แม้ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นพระอรหันต์และเหตุที่ทำให้ไม่ได้มาร่วมจะเป็นกิจส่วนตัวที่ดีงามไร้โทษเช่นเข้าฌานสมาบัติอยู่เป็นต้นก็ตามเมื่อสงฆ์มีมติลงโทษผู้ถูกลงโทษมีโอกาสแถลงชี้แจงเหตุผลแต่เมื่อสงฆ์ชี้ขาดอย่างใดก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นเช่นกรณีของพระอานนท์ในการสังฆายนาครั้งที่หนึ่งดังเคยกล่าวถึงในตอนว่าด้วยภาวะทางความประพฤติของผู้บรรลุนิพพานข้างต้นแล้วไม่เฉพาะเรื่องราวสำคัญใหญ่โตเกี่ยวกับความเจริญความเสื่อมของพระศาสนาหรือประโยชน์สุขของส่วนรวมทั้งหมดเท่านั้นแม้แต่กิจธุระเล็กๆน้อยๆของบุคคลในหมู่ที่ต้องอาศัยเรี่ยวแรงหลายคนช่วยเช่นการตัดเย็บทำจีวรในสมัยโบราณเป็นต้น ก็เป็นธรรมเนียมที่จะต้องเอาใจใส่ขวนขวายช่วยกันจัดช่วยกันทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องร่วมมือกันเป็นพิเศษในเมื่อเป็นเรื่องเนื่องอยู่กับสังฆกรรมเช่นในกฐินนกรรมซึ่งสงฆ์ตกลงกันมอบผ้าของส่วนรวมให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งภิกษุทุกรูปไม่ว่าจะเป็นพระเถระหรือมีคุณพิเศษใดๆก็จะต้องมาช่วยกันทำผ้านั้นเป็นจีวรให้สำเร็จอย่างไรก็ตามเรื่องความรับผิดชอบใส่ใจช่วยกิจธุระในหมู่สงฆ์นี้อาจแยกประเภทเพื่อจัดระดับความสำคัญได้เป็นสองอย่างคือกกิจธุระภายในสงฆ์ที่เป็นเรื่องปลีกย่อยเฉพาะส่วนเฉพาะกรณีหรือกิจธุระของเพื่อนร่วมหมู่คณะซึ่งพึงเอาใจใส่ช่วยเกื้อกูลกันในฐานะที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันอันพึงปฏิบัติตามหลักสร้างความสามัคคีซึ่งเรียกว่าสารานิยธรรมข้อที่ให้ตั้งเมตตากายกรรมต่อกันคือช่วยเหลือกิจธุระกันเกื้อกูลกันช่วยรักษาพยาบาลกันในยามเจ็บไข้เป็นต้นและตามหลักสารานิยธรรมอีกหมวดหนึ่งในข้อกิงกรณีเยสุทักขตาคือขยันช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะหรือของชุมชนไม่ว่าเรื่องน้อยไม่ว่าเรื่องใหญ่เอาใจใส่ขวนขวายทุกอย่างขอกิจการเกี่ยวกับสงฆ์ซึ่งกระทบถึงประโยชน์สุขหรือความเจริญมั่นคงของส่วนรวมทั้งหมดหรือเรื่องที่ต้องอาศัยการพิจารณาตัดสินใจร่วมกันอันพึงปฏิบัติตามหลักปริหานิยธรรมอย่างน้อยสองข้อแรกคือมันประชุมกันเนืองนิดและพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันออกทำงานพร้อมเพรียงกันทำกิจกรณีของสงฆ์สำหรับกิจธุระประเภทแรกคือข้อก่อถ้าภิกษุรูปใดนิ่งดูดายไม่เอาใจใส่ช่วยเหลือย่อมถูกตำหนิติเตียนและอาจยกขึ้นมาเป็นข้อกล่าวโทษเพื่อเรียกตัวมาชี้แจงเหตุผลและแนะนำตักเตือนได้แต่ก็มีข้อยกเว้นเช่นงานนั้นมีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะจัดทำได้อยู่แล้วหรือมีผู้ที่ช่วยเหลือจำนวนมากพอแก่การและภิกษุนั้นมีกิจสำคัญของตนเองอยู่ที่สุดแต่เหตุผลสมควรดังตัวอย่างเรื่องภิกษุใหม่รูปหนึ่งในเวลาบ่ายเข้ากุฏิอยู่เงียบภิกษุทั้งหลายทำจีวรกันไม่ออกมาช่วยพวกภิกษุจึงไปทูลกล่าวโทษเธอแก่พระพุทธเจ้าพระองค์โปรดให้เรียกตัวเธอมาสักถามทรงทราบว่าเธอบำเพ็ญฌานก็ตรัสไม่ให้ภิกษุทั้งหลายติเตียนเธอหรือบางทีบางคราวคนหมู่มากวุ่นกังวลกับเรื่องของส่วนรวมอย่างไร้จุดหมายไม่ได้สาระภิกษุที่เร่งปฏิบัติธรรมเงียบอยู่ไม่มาวุ่นกับหมู่ยังชื่อว่าทำตัวถูกต้องกว่าส่วนกิจธุระประเภทที่สองคือข้อขอไม่มีข้อยกเว้นเพราะเป็นกิจสงฆ์โดยตรงเมื่อสงฆ์ประชุมกันดำเนินกิจที่เรียกว่าสังฆกรรมภิกษุต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันหากอาพาธหรือมีเหตุให้เข้าประชุมไม่ได้ก็ต้องมอบฉันทะแก่สงฆ์ดังนี้เป็นต้นแต่ในการร่วมขวนขวายจัดดำเนินการที่เป็นส่วนรายละเอียดจะต้องคำนึงถึง และให้โอกาสแก่บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือผู้ควรรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆด้วยคือจะต้องดูต้องฟังต้องหวังที่บุคคลเหล่านั้นเป็นเบื้องต้นการไม่ตระหนักใจไม่คำนึงถึงพระเถระผู้มีประสบการณ์ซึ่งมีฐานะที่จะรับผิดชอบเข้าเจ้ากี้เจ้าการทำวุ่นไปท่านว่าเป็นทางเสื่อมอย่างหนึ่งของผู้ยังเป็นเสขะเรื่องของศีลทางด้านสังคมซึ่งอยู่ในฝ่ายของวินัยนั้นย่อมครอบคลุมเรื่องการจัดระเบียบชีวิตด้านนอกทั้งหมดเท่าที่จะช่วยทำสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปกิจการทั้งหลายของหมู่ชนความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ควรจัดได้ให้มีสภาวะที่เกื้อกูลแก่ความเจริญงอกงามของชีวิตด้านในและสอดคล้องกับการที่ชีวิตด้านในที่เจริญงอกงามนั้นจะสะท้อนผลดีงามออกมาแก่ชีวิตด้านนอกคือเหมาะแก่การที่ทุกๆคนจะพากันปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะจะได้สามารถฝึกจิตและปัญญาให้เจริญเพื่อจะได้ประสบชีวิตที่มีความสุขแท้จริงพร้อมด้วยจิตใจที่เป็นอิสระผ่องใสเบิกบานในท่ามกลางสังคมและสภาพแวดล้อมที่สงบเรียบร้อยรื่นรมและร่มเย็นเป็นสุขศีลระดับวินัยที่ได้บัญญัติวางไว้แล้วอย่างครบถ้วนสำหรับเป็นแบบแผนแห่งความเป็นอยู่หรือเป็นระบบชีวิตด้านนอกทั้งหมดของชุมชนหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งในทางพระพุทธศาสนามีแบบอย่างที่เด่นชัดคือวินัยของสงฆ์ผู้ที่ได้ศึกษาและสังเกตจะเห็นว่าวินัยบัญญัติของสงฆ์มิใช่ศีลในความหมายแคบๆอย่างที่มักเข้าใจกันง่ายๆแต่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั่วๆไปที่เรียกว่าชีวิตด้านนอกของภิกษุสงฆ์ทุกแง่เริ่มตั้งแต่กำหนดคุณสมบัติสิทธิหน้าที่และวิธีการรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ชุมชนคือสงฆ์การดูแลฝึกอบรมสมาชิกใหม่การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำกิจการของสงฆ์พร้อมด้วยคุณสมบัติและหน้าที่ที่กำหนดให้ระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหาจัดทำเก็บรักษาแบ่งสรรปัจจัย4เช่นประเภทต่างๆของอาหารระเบียบการรับและจัดแบ่งส่วนอาหารการทำจีวรและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจีวรประเภทของยาการปฏิบัติต่อภิกษุอาพาธข้อปฏิบัติของคนไข้และผู้รักษาพยาบาลไข้การจัดสรรที่อยู่อาศัยข้อปฏิบัติของผู้อยู่อาศัยระเบียบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยการดำเนินงานและรับผิดชอบในการก่อสร้างการจัดผังที่อยู่อาศัยของชุมชนสงฆ์คือวัดว่าพึงมีอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างใดบ้างระเบียบวิธีดำเนินการประชุมการโจทก์หรือฟ้องคดีข้อปฏิบัติของโจทก์จำเลยและผู้วินิจฉัยคดีวิธีดำเนินคดีและตัดสินคดีการลงโทษแบบต่างๆเป็นต้นว่าโดยสาระวินัยก็ได้แก่ระบบแบบแผนทั้งหมดสำหรับหมู่ชนหนึ่งที่จะให้หมู่ชนนั้นตั้งอยู่ได้ด้วยดี สามารถมีชีวิตอยู่ตามหลักการของตนและสามารถปฏิบัติกิจดำเนินการต่างๆเพื่อเข้าถึงจุดหมายของตนเมื่อพูดในวงกว้างตามโวหารปัจจุบันวินัยมีความหมายครอบคลุมระบบแบบแผนเกี่ยวกับการปกครองการบริหารการศาลนิติบัญญัติการเศรษฐกิจการศึกษาเป็นต้นทั้งหมดเท่าที่ชุมชนตลอดถึงประเทศชาติจะตกลงใช้ปฏิบัติเป็นทางการโดยตราไว้เป็นธรรมนูญกฎหมายประกาศหรือคำสั่งต่างๆด้วยเหตุนี้ในทางพระพุทธศาสนาวินัยจึงเป็นพื้นฐานที่รองรับไว้ซึ่งระบบชีวิตทั้งหมดที่เป็นแบบของพระพุทธศาสนาและเป็นที่อำนวยโอกาสให้การปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาดำเนินไปได้ด้วยดีวินัยของภิกษุสงฆ์ก็เป็นเครื่องช่วยให้สงฆ์เป็นแหล่งที่บุคคลผู้เป็นสมาชิกคือภิกษุสามารถเจริญงอกงามได้รับประโยชน์ที่ได้จากพระพุทธศาสนาเมื่อวินัยยังอยู่สงฆ์ก็ยังอยู่เมื่อสงฆ์ยังอยู่ประโยชน์ที่บุคคลพึงได้รับจากระบบชีวิตแบบพุทธก็จะยังคงอยู่โดยเหตุผลในนี้ความเคารพสงฆ์การถือสงฆ์และกิจของสงฆ์เป็นใหญ่ความรับผิดชอบต่อความมั่นคงและประโยชน์สุขของสงฆ์จึงเป็นเจตนารมณ์ของศีลในทางสังคมวินัยสำหรับภิกษุสงฆ์ที่เป็นส่วนแกนของสังคมพุทธท่านได้บัญญัติวางสำเร็จรูปไว้แล้วส่วนวินัยแบบพุทธชนิดขยายเต็มรูปสำหรับสังคมรอบนอกเป็นเรื่องที่พึงนำเอาเจตนารมณ์ของวินัยนั้นมาบัญญัติจัดวางให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ตามยุคสมัยดังตัวอย่างที่พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้นเคยทรงพยายามจัดทำมาแล้วเมื่อเข้าใจศีลระดับวินัยดีแล้วก็จะรู้จักแยกได้ระหว่างศีลที่เป็นธรรมกับศีลระดับวินัยศีลที่เป็นธรรมก็รวมอยู่ในคำว่าธรรมะส่วนศีลระดับวินัยก็เรียกง่ายๆว่าวินัยแล้วก็จะเข้าใจว่าส่วนเหตุใดแต่เดิมท่านจึงเรียกพระพุทธศาสนาทั้งหมดว่าธรรมวินัยและเหตุใดธรรมะและวินัยจึงเป็นส่วนประกอบทั้งหมดของพระพุทธศาสนาความหมายอย่างง่ายๆของวินัยมี2 อย่างคือก็การฝึกให้มีความประพฤติและความเป็นอยู่เป็นระเบียบแบบแผนหรือการบังคับควบคุมตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนรวมทั้งการใช้ระเบียบแบบแผนต่างๆเป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่ชนข้อขอระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่วางลงไว้เป็นหลักเป็นมาตรฐานสำหรับใช้ฝึกคนหรือใช้บังคับควบคุมตนตลอดจนเป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่ชนให้เรียบร้อยดีงามความหมายของวินัยจะชัดแจ้งสมบูรณ์ต่อเมื่อสัมพันธ์เชื่อมต่อกับความหมายของธรรมธรรมเป็นส่วนเนื้อหาและหลักการของความประพฤติและความเป็นอยู่แบบพุทธวินัยเป็นภาคปฏิบัติ ที่นำเอาเนื้อหาและหลักการนั้นไปจัดสรรให้ความประพฤติและความเป็นอยู่แบบพุทธนั้นเกิดมีเป็นรูปร่างจริงจังขึ้นและสามารถแผ่ขยายกว้างขวางออกไปในสังคมมนุษย์พูดอีกอย่างหนึ่งว่าวินัยคือเครื่องมือของธรรมสำหรับจัดสรรสังคมหรือชุมชนให้เป็นไปตามหลักการและความมุ่งหมายของธรรมหรือเป็นเครื่องมือสำหรับจัดระบบชีวิตแบบพุทธให้เกิดมีเป็นจริงขึ้นธรรมมุ่งเนื้อหาเน้นที่บุคคลวินัยมุ่งรูปแบบเน้นที่ระบบถ้าหลงลืมความหมายที่ลึกซึ้งของวินัยไม่นำเอาเจตนารมณ์ทางสังคมของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในวินัยมาใช้ปฏิบัติไม่นำเอาสาระของวินัยออกมาจัดดำเนินการในด้านวิธีการและไม่จัดสรรระเบียบแบบแผนแห่งความเป็นอยู่และความประพฤติหรือระบบชีวิตแบบพุทธชนิดที่สมสมัยปฏิบัติได้จริงขึ้นมาเผยแพร่พร้อมไปกับการแสดงเนื้อหาและหลักการของธรรมก็น่ากลัวว่าพระพุทธศาสนาจะต้องประสบภาวะการที่เป็นผลต่อไปนี้คือเขตแดนแห่งการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาหรือวงการดำเนินชีวิตแบบพุทธจะรัดตัวแคบเข่าและเป็นแต่ฝ่ายรับไม่ได้เป็นฝ่ายรุกเลยทำให้ชุมชนพุทธถอยร่นทางออกไปจากสังคมมนุษย์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนหนีไปรวมกันอยู่บนเกาะที่ถูกน้ำล้อมรอบขาดจากชาวมนุษย์อื่นสภาพแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะสภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจปรุงแต่งและแรงกระทบจากปัจจัยภายนอกอย่างอื่นๆโดยที่พุทธศาสนาแทบไม่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ควบคุมด้วยเลยและเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาสภาพเช่นนั้นก็จะมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาซึ่งอาจเป็นไปถึงขั้นที่การปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาไม่อาจเป็นไปได้เลย หากเป็นไปเช่นนั้นก็อาจนับได้ว่าเป็นการปล่อยปละละเลยตกอยู่ในความประมาทอย่างหนึ่งของชาวพุทธเอง ข้อกำหนดแห่งประเพณีไทยเกี่ยวกับการบวชเรียนที่ว่า